melek alemi dah yazı yazarım yazı, yazı yazarım yazı, yazı yazarım yazı. Sevduğumu yanınca, sevduğumu yanınca, gözlerim dolar bazı, gözlerim dolar bazı. Doldu yüreğim, doldu gene ağlayacağım, gene ağlayacağım. Doldu yüreğim, doldu gene ağlayacağım, gene ağlayacağım. Anladım bu dünyada kara bağlayacağım, kara bağlayacağım. Anladım bu dünyada kara bağlayacağım, kara bağlayacağım. Çektim derinden, yer oynadı yerinden, yer oynadı yerinden. Bir rom çektim derinden, yer oynadı yerinden, yer oynadı yerinden. Kurtar beni Allah'ım, beterim beterimden, beterim beterimden. Kurtar beni beterim beterimden, beterim beterimden. Yandım ha bu dünyanın ateşine, çözüne, ateşine, çözüne. Yandım ha bu dünyanın ateşine, çözüne, ateşine, çözüne. İkbali olmayanım, kader gülmez yüzüne, kader gülmez yüzüne. İkbali olmayanım, yaş kurumaz gözüne, yaş kurumaz gözüne. İkbali olmayanım, kader gülmez yüzüne, kader gülmez yüzüne.